magdalam. Ba't natapahala, di ba't ako'y malisa? Tatanggapin na ika'y hindi nababalik pag

pagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang nararamdaman ang tunay na kaligayahan. Sana, sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso. Sana, sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan pagbigyan na at na mapakinggan ang tibok ng puso. Nararamdaman ang tunay na kaligayahan. Sana, sana naman. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day, just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day, kapag magulo ng mundo, ikaw ang paya pang hinahanap. Hanap ko kumakabo na naman ang dibdib. Bahala nadala ng daigdig. Sa dami na nangyayari, saan pa ako lalapit kung di sa'yo? Magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap, hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa akin kapag bumibigat na iyong dibdib. Ikaw isa sa sa'yo lang ang tingin. Deep pinapansin, ikaw'y paiikutin. Nung dandan lang sa gitna man ang daan, sa bawat sandaling ikaw ay pinamamastan. May dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang imi, di mabanggit na sa akin. Si ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin na aking salita, sanang kumawala. Di mawawala. Di pinapansin, ingay sa tabi, magulong ka paligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ikay pa sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin, ikay pa iikutin. Ang dada lang sa gitna man ang daan. Oh, kayo nga! ang buwan. at sa ilalim nitong mga bituin ay aaminin na ang tunay na pagtingin at hawakan ang iyong mga kamay at sa awitin na to tayo'y sasabay ikaw lang ang pipiliin o wala nang iba. Kasama hanggang sa pagtanda at lagi kong uulitin ipapalala sa'yo ikaw ang panalangin ikaw ang panalangin ikaw lang ang pipiliin o wala nang iba. Kasama hanggang sa pagtanda at lagi kong uulitin ipapalala sa'yo ikaw ang panalangin ikaw ang panalangin. Oh, wala nang iba ang panalangin. Sa'yo ikaw ang panalangin ikaw ang panalangin. Oh, walang iba ang panalangin ko na makasama hanggang sa pagtanda at lagi kong running in my non-stop vertigo. Curve plot, whiskey in the teapot. Ethanol, burning like a night be bright. Heavenly body, only music can define you. And it sounds like the muffin, a barrel in a goose. A photo min na checkpoint black smooth. Ikaw ang minsan sa mga palagi. Ang may tuloy ay sa'yo'y maaari. Shawty, you don't need no makeup. Front acting, no type, you just stand up. Pretty, pretty lady, big bang, doesn't make sense. I see God in your face, girl, a minute. Party I was in heaven when I caught a glimpse of it coming from your lips, man. Music to my ears, man. This whole place okay. Girl, you are my Friday. Reason to give my taste. I love every part of you. Can we slow down? Girl, I don't wanna miss a thing. Ibigin kita masatyatrong buhay limitado. Bawat kisap ng matay ka walan mo. Shawty, you don't need no makeup. Brown eye chick, no type, you're the standard. Bang doesn't make sense. I see God in your face, girl, admit it. But in love. Haven't felt so divine till I love. non-stop, vertigo, curb plot, whiskey in the teapot, ethanol, burning like a night, be bright, heavenly body, only music can define you, and it sounds like... Can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Can I get a kiss goodnight, baby? Can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go. Ikaw lang ang nakakaalam kung paano kuhain. Himig ng aking damdamin, di mapigilan palagi umawit. Simoy ng hangin, lumalamig kapag sa gabi di ka kasama kumain. Minsan may dapat unahin, pera lamang kukuhain, babe. Sa'kin wala yun mali siya, lumapit siya sa'kin mali siya. Atensyon malabo makuha ng babaeng unang gabi lang nakita. At di ko kilala si Tisha, mas lalo naman si Felicia. Itigil mo yung paghihina, alam mong sa diskarte ko nakakasira. Mahal, marami pa kong gustong to pa rin. Hindi lang para sa'kin, para sa'yo din. Sa ngayon, hayaan mo kong tagusin ang bagay na dati di ko kayang gawin. Di man mabigyan ng agarang sinsin, ituro mo kung saan mo gusto dadalhin. Maintindihan mo sana yung ginagawa mo ay hindi nila kayang gawin. Pag dalawa tayong magkasama parang Rocky at Riri. Kahit ano pang sabihin nila sa atin ay wala akong lihim sa'yo, baby, masyadong totoo. Kahit hindi mo maintindihan mga dala kong problems, alright, babe. Sana makita mo lang na hindi ako nonsense. Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Dahilan ay ikaw ang ba't inaligaw. Ang tanong kung may chance, maybe. Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Sabay tayong umaman, wag lang mainip. Parating na yung Rex, baby. Kukuhain yung bag together. Bibihan ka Louis bag na leather. Sana alam mong I got you forever. Ibalik mo, tiwala lang sana. Pangako mo kahit tumagilid. Mga plano ikaw pa rin sana. Paulit-ulit pipilitin na sa huli ikaw yung makasama. At kung akala mo madali, para sa akin mahirap pa rin. Pakisamahan, init ng ulo mo. Bakit laging galit ka? Kasi ang sarap-sarap mong katabi, lalo asa rin. Maintindihan mo sana yung ginagawa ko ay hindi nila kayang gawin. Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Before I let you go, before I let you go, can I get a kiss goodnight, baby? Can I get a kiss goodnight, baby? Walang pero basta ito ay totoo. say. You know when you know, so let's face it. You had me at hello. Hesitation never helps. How could this be anything, anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. Two lonely hearts is all that it takes. Now, baby, you're on my mind every night, every day. Good vibrations getting loud. How could this be anything, anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. Oh, I think they call this love. Could this be between you and me? Promise you won't let it go. I'll trust you. tiki ang pagluha na gawa sa pagmamahalan. Pagmamahalan, magbabalik ka karaan, ibabalik ka ng mula, umaasa, umaasa. Parang di mo pansin, ang sama ko sa iyong paningin. Nakakapagod naman, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Di ba pinagmukha mo kong hangahan, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Di mo agad sinabi na may duda na sa'yong isip. Pinalalim mo pa ang sugat dito sa aking bibig. Oh shit. Oh, nakakapagod naman, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Diba pinagmukha mo kong hamal, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa ere. At ako'y iniwan mo sa ere. At ako'y iniwan mo. Sa'yo, di ko to ginusto. Yoko ng paniwala ng naramdaman. Di mo naman kayang suklian, di mo mamapapanindigan. Yoko ng ipilit, paparapilitin ka. Di pipilit, paparapilitin ka. Magtulala, ulit-ulit kong balikan tayong dalawa. Kada sandali mayroon panonood nag-iisa. Hanggang ngayon walang sagot, naghihintay sa wala. Bakit di ba tanggapin aking damdamin? Hindi ba kayang sumugal kapag sa akin? Pag-ibig ba ang turing kapag alanganin? Malapit na kung mahindi italo tong lakas sa aking tabi. nakilig. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. Di ko akalain mali na itong biro at hindi ko akalain mali na itong biro at di ko paalam mali na itong biro at hindi ko akalain na naulog na ako sa'yo. Di ko to ginusto, yoko ng paniwala ng nararamdaman. Di mo naman kayang suplian, di mo mapapanindigan. Joko ng ipilit pa para pilitin ka. Di pipilit pa para pilitin ka. Kailan mo habang buhay ay ikaw pa rin. Tama ng minsay umibig at nagmahal sa'yo ng labis. Pag-ibig na walang kasing nabis. Sana'y laging iisipin puso ko'y iyong alipin. Kahit kailanman ako'y sa'yo. Tanging ikaw sa puso ko, ikaw lang ang gustong just sky turns blue. Or maybe it's just if we never ask what comes next. If we just held on to this instead, would it still be just as true? Under the moonlight, me and you. Your hand moves close but doesn't reach. Stuck in place, the flowers should be waking, but see a trace. I reach out my hand, but the air is still the same. Softly I wonder, will it ever change? Will spring ever come? The world is frozen and I'm holding on to none. All the colors fade before they bloom. I was never meant to feel the warmth of you. Like a whispered song, in your arms I know where I belong. Outside, the frost waits, my hands sting. But here, it feels like the start of spring. touch of love. That's all we need to heal our hearts, to plant the seed. With every touch, with every glance, we're given another chance. A touch of love, so pure, so true. I feel alive when I'm with you. No need for words, no need to try. Just you and me and the sky. In your arms, I feel complete. Every heartbeat, love's repeat. Through the silence, we're alive. In this love, we will thrive. With every touch, we find our grace. Touch of love, so pure, so true. I feel alive when I'm with you. Ooh. Ooh. In your arms, I feel complete. With every heartbeat, love's repeat. Through the silence, we're alive. In this love, we will thrive. With every touch, we find our grace. In your love, we find our place. A touch of love, so pure, so true. I feel alive when I'm with you. Oh, oh, oh, oh. Nothing more, nothing. let it stay. Sunrise glow.